Այսօր նոյեմբերի 9-ն է, օրը 4:07, տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Կարծիքն է եթերում, շարունակում ենք ներկայացնել վերջերս ավարտված լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի մասնակիցների խոսքը։ Այսօր կլսեք Լիբանանի Զարթոնք օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանին։ Հայոց վերականգնությունը միասնության առանց։ Ինչու՞ չէ նաև հայրենատարչություն այս բարես Գերբալյանեն փոխտրանեմ։ Հայրենատարչություն նվադարագիր։ Եթե այս բանը հայրենատարչությունը իրարգելի է, կամ պետք է իրարգելի սպիրտային վրա, ինչու՞ չէ նաև փորձել իրարգել սպիրտային մամուլի։ Մեր խնդիրը սպիրտի մեջ միայն սպիրտի կաղուտի ուզածումը չէ, անշուշտ սպիրտային մամուլն ունի իր խնդիրները, դվակիր մամուլը ունի դամգաբրի հոգեվայր։ Ուրեմն խնդիրը գոյալևելն է, սպիրտի մեջ գոյալևելն է։ Դպակիր մամուլը սպիրկի մեջ մեկ ասեկա տախնիկ չէ և պարսացայն գարելի է խոսիլ, ինչպես սի գաբրի հոգևար ամեն իմ աստով, մեծածախս է, մարդուշի բագազ ունի և այլ։ Ինչու մեր մամուլի գործերը կամ գարկմ աշխատանքները չի հայրենատարցենք, կամ չի պերենք հայրենիք, չի փոխադրենք հայրենիք, ասիկա պաստրենք պխի հետևյալ ոչ։ Եկեք մեր մամուլի աշխատանքները փոխադրենք հայրենիք, կամ այն աշխատանքները, որ գարելի են, փոխադրենք հայրենիք։ Եվ ինչու՞ չէ, երկրորդ հետը, եկեք ունենանք սպիրկի մամուլի միացյալ գրասենյակ հայրենիքի մեջ։ Եթե մենք երկու տարի անգամ այս տեղ ավարտենք նմանօրինակ համաժողովներով, գարելի ամեն օր ավարտել հայրենիքի մեջ միացյալ աշխատանքային վիճակի մեջ։ Սակայն ասիկա ինչու՞ պետք է ունենալ և ինչպես գարելի է ունենալ։ Ինչու՞ պետք է ունենալ, բարձ է։ Հայրենիքի մեջ աշխատիլը նախ տարբեր իրավիճակ ներկայացն է, երկրորդ մեզի համար հայրենիքի մեջ ավելի նվազ ներդրում գուզե մամուլ պատրաստելը, քան սպիրկի մեջ։ Միացյալ գրասենյակ, գարելի է յուրաքանչյուր գրասենյակ ունենա, Զարթոնքի բարակային ես կրնամ այսօր հպարտությամբ և ուրախությամբ հայտարարել, որ այդ կայլը արինք, Զարթոնքի մեծ գործեր այստեղ ես կսանգադարվի արդեն, ունեցանք մեր գրասենյակ, համ գրասենյակի մեջ մեր անգյունը, մեկենակրությունը, սրբակրությունը, խմբագրական գարկման աշխատանքներ, դիզայնը և նաև անշուշտ էլեկտրոնային ափդեյթները, վեբմասթերը և այլն բոլորը գարելի այստեղ հասնել և այստեղ են գարկման գործեր առաջանալ։ Ինչու միացյալ գրասենյակ չունենանք, եթե յուրաքանչյուր մամուլ ինքը իր առանձին գրասենյակի բանալություն ունի, գարելի է այս բոլորը միացյալ ունենալ։

մերությունաս, ոնց պատկերացնել, որ դու չկաս, սերը մեր անունը մորացավ, ինձ ու քեզ թողեց ու հերացավ, զուրեն արդյունքներ աղջկա, էլ սեր չկա. Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Գել Բորդենը, ամերիկացի բարեգործ գործարար և գյուտարար, Իվան Տուրգենևը, ռուս գրող, Էմիլ Գաբորյուն, ֆրանսիացի գրող, դետեկտիվ ժանրի հիմնադիրներից մեկը, Դմիտրի Իվանովսկին, ռուս ֆիզիոլոգ, բուսաբան, միկրոգենսաբան, վիրուսաբանության հիմնադիրը, Ժան Մոնեն, ֆրանսիացի գործարար և պետական գործիչ, Եվրամիության հիմնադիրներից մեկը, Ալեքսանդրա Բախմուտովան, ռուս հանրահայտ կոմպոզիտոր, Ռիչարդ Հովանիսյանը, ամերիկաբնակ հայ պատմաբան, Կարլ Սագանը, ամերիկացի աստղագետ, աստղաֆիզիկոս, Միխայել Տալը, ռուսաստանցի շախմատիստ, Բիլե Ավգուստը, դանյացի կինոռեժիսոր։ Ինչ է պատերազմը, ես չեմ ուզում պատերազմ լինի, չէ պատերազմը։ Ազատ է մեր հողը հիմա, բայց ինչ գնով, այնքան շիրիմ, այնքան դժբախտ ծավակ ունենք, մի թող աստված այն դաժան պահը կրկնվի, ապատում ենք մենք ես իմ տեր, դու մեզ պրկիր, բայց մենքը բարդ հայեր,